sprzedaży. Patronami medialnymi płyty są Wirtualna Polska, magazyn Top Gitar, Metal Hammer, CGMPL i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Piątek, 4 kwietnia, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne ofiary wojny w Syrii, w walkach o strategiczne wzgórze, 45 zginęło, 100 osób. Demokracja to najlepsza forma rządów, tak uważa 2/3 Polaków i to jest najlepszy wynik od początku lat 90. Festyn na wsi też jest opodatkowany, przypominają urzędnicy skarbówki. Samorządowcy mówią o zabijaniu inicjatyw społecznych. A zaczynamy od Syrii. Na pograniczu z Turcją trwają zacięte walki o strategiczne wzgórze 45. Agencje informują, że w ostatnich 2 dniach pochłonęły one 100 śmiertelnych ofiar, 2/3 po stronie syryjskich powstańców. W ubiegłą niedzielę wojsku prezydenta Bashara el-Assada udało się odbić wzgórze, ale działania zbrojne nie ustają. Z niektórych doniesień wynika, że przechodzi ono z rąk do rąk. Większość Polaków uważa demokrację za najlepszą formę rządów. Opowiada się za nią 68% pytanych. Przeciwnego zdania jest 17%, 15% nie ma na ten temat zdania. Wynika z najnowszego badania CBOS-u. Inne pytanie w tym badaniu dotyczyło zadowolenia z funkcjonowania demokracji w Polsce. Pozytywną ocenę wystawiło jej 49% badanych, negatywną 41%, 10% nie miało w tej sprawie zdania. CBOS zaznacza, że oceny funkcjonowania demokracji w Polsce są najlepsze z rejestrowanych od początku lat 90. i sugeruje, że do wzrostu pozytywnych ocen demokracji mogły przyczynić się wydarzenia na Ukrainie. Na polską wieś padł blady strach. Organizatorzy festynów ludowych głowią się nad tym, jak zorganizować imprezę i nie złamać prawa skarbowego. Urszula Romaniuk z Opolskiego Urzędu Skarbowego przypomina, że każdy, kto ma dochody, musi płacić podatki. Każdy uczestnik opodatkowany jest osobno. Organizator opodatkowany jest osobno. I teraz zależy, z jakiego tytułu. Ten, kto zbiórka pieniężna, inny podatek. Ten, kto robi loterię fantową, inny podatek. Może być albo i nie, bo może być zwolnienie. Ten, kto sprzedaje towary bądź usługi, inny podatki. Podatki te wzajemnie się nie wykluczają niestety, bo tak skonstruowany jest system podatkowy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie Waldemar Antkowiak przyznaje... No niestety, jest to w jakiś sposób ryzykowna działalność związana właśnie z tymi restrykcjami. A Adam Zarych ze Stowarzyszenia Rozwoju Odnowy Wsi Szymonków obawia się, że konieczność przestrzegania przepisów podatkowych zabije inicjatywę społeczną. Jak posłuchali o tych wszystkich obostrzeniach, więc każdy mówi, że nigdy nie będzie nic zrobił. Po prostu wszelką oddolną inicjatywę takimi sposobami się zabija i ludzie są zniechęceni. Tak było ciężko ich zmobilizować. Organizatorzy przypominają, że dochody z organizacji festynów oraz loterii nie trafiają do ich kieszeni, ale są przeznaczane na cele społeczne, na przykład na remonty remiz i świetlic. W Wielkiej Brytanii otwarto ponownie zerwaną w lutym przez sztorm jedyną linię kolejową łączącą Kornwalię z resztą kraju. W nadmorskim miasteczku Dawlish odbudowano stację i malowniczy odcinek linii. 5 lutego wzburzone morze skruszyło i zabrało 50-metrowy odcinek wysokiego betonowego wału, pozostawiając tory i podkłady wiszące jak most linowy ponad falami przeboju. Naprawa linii i stacji w Dawlish trwała prawie 9 tygodni. Pracowało przy niej 300 robotników, usuwając dziesiątki tysięcy ton gruzu, skał i ziemi, wylewając 6 tysięcy ton betonu i naprawiając ponad pół kilometra wału. Remont, przerywany dwukrotnie kolejnym sztormem i osunięciem się zbocza do morza, kosztował 35 milionów funtów. Dziś rano przez Dawlish przejechał pierwszy pociąg, a wkrótce potem kolejny przewiózł premiera Davida Camerona. Wiem, jak odcięci czuli się ludzie w południowo-zachodniej Anglii po tym strasznym stormie, dlatego tak pilna była naprawa tej ważnej i pięknej linii kolejowej, powiedział premier Cameron. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Donald Tusk pojawił się na premierze spektaklu Noc Żywych Żydów, który rozpoczął warszawskie spotkania teatralne. Przedstawienie powstało na podstawie powieści bliskiego współpracownika szefa rządu Igora Ostachowicza. Wyreżyserował je duet Aleksandra Popła, Marek Kalita. W Teatrze Dramatycznym poza premierem był także Jan Krzysztof Bielecki i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Niedobrze dla nas zaczął się mecz z Chorwacją w Pucharze Davisa. O ile porażka Michała Przysiężnego z Marinem Ciliciem była spodziewana, o tyle nikt się chyba nie spodziewał, że Jerzy Janowicz będzie miał tyle kłopotów z 17-letnim Borną Cioriciem. Nasz najlepszy obecnie tenisista przegrywa spotkanie w setach 1-2, w czwartej partii w gemach jest 2-2. Przysiężny natomiast po meczu z Ciliciem, który przegrał w 3 setach, przyznał, że zjadły go nerwy. To nie był dobry mecz w moim wykonaniu. Przez cały tydzień grało mi się tutaj super na kortach. Dzisiaj ewidentnie byłem przez praktycznie cały mecz spięty, nie grałem tak jak na treningach. Przez to spięcie piłki w ogóle nie odlatywały tak jak powinny, szarpałem się, no i po prostu byłem chyba za bardzo zdenerwowany przed tym meczem. Przypominam, że z Chorwatami gramy o możliwość gry w barażu, o elitę. Tymczasem w Plus Lidze trwa pierwsze półfinałowe starcie Asekorysowi Rzeszów z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy set Resowia wygrała 25-20, trwa druga partia, w niej mamy 22-20 również dla Resowi. W Orlen Lidze Kobiet do finału awansował Chemik Police, który po raz trzeci, tym razem po tiebreaku, pokonał Tauron MKS Dąbrowa Górnicza i całą rywalizację wygrał 3-0. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym meczu 29. kolejki Podbeskidzie Bielsko-Biała zremisowało 3-3 ze Śląskiem Wrocław. Trwa spotkanie Krakowi z Górnikiem Zabrze. 35. minuta. Krakowie prowadzi 1-0. Sobota ze słońcem, przelotny deszcz tylko w Karpatach. Od 9 do 12 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, około 14 w centrum i 16-18 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Klasyka literatury i filmu w formie słuchowiska. Mario Puzo, ojciec chrzestny. Na żywo na naszej antenie i stronie internetowej. Pragnę podziękować wam wszystkim za przybycie. Wystąpią Janusz Gajos, Łukasz Simlat, Miłogosz Streczek, Henryk Niebudek, Zbigniew Konopka, Waldemar Barwiński i Krzysztof Banaszek. Muzyka Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Zapraszam, Janusz Gajos. Ja także. W sobotę tuż po 18:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 39-calowy telewizor LED Full HD marki LG z dwoma wejściami HDMI 1.4 oraz wejściem USB 2.0 za jedyne 1599 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają cztery zawodniczki z czołowej dwudziestki WTA: Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się państwo na www.gwarantowanystyropian.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór państwu. Czy spędzają państwo piątkowy wieczór z radiem? Bo jeśli tak, to przed nami jeszcze teraz 12 utworów 1679 notowania. Listy przebojów programu trzeciego, przypominam, lp3@polskieradio.pl albo 71335. Podałem czas? 9, 8,5 minuty po 21. Pocisk o jedną pozycję w dół, dziś na 12. Waglewski, Fish, Emada. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam, wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Między niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę, na koszulę kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie w czyste białe światło, nucąc rzewną pieśń. No i tak to się poskładało dzisiaj, że o jedną pozycję w dół na 12 Pocisk, Waglewski, Fiszemada, o dwie pozycje w dół po 26 tygodniach z 9 na 11 Ojciec, Waglewski, Fisz, Emada. Weź mnie nad rzekę, synu, ubierz najlepszą koszulę, wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub, pomóż stać. Weź mnie nad rzekę, połóż mnie na znak, wypastuj buty, zepnij siwe włosy i ogól mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, idź po śladach tych, co pewnej zwykłej nocy przerwali sen i opuścili dom. Weź mnie nad rzekę, synu, a moje książki spal. Uściskaj mnie czule, jeszcze się spotkamy, niedługo zapukasz tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie. Weź mnie nad rzekę. Ojciec, Waglewski, Fiszemada, dwa w dół na 11. No i pierwsza dziesiątka przed nami, tak spoglądam w tę pierwszą dziesiątkę, no nie wiem. Dwa w dół na 10, 29 tygodni z nami. Oh, she'll never be the same. Już 29 tygodni z nami ten utwór. Są wśród słuchaczy programu trzeciego i listy takie osoby, które piszą, że już nie mogę tego słuchać, redaktorku. Są takie, które piszą, że jak to spada, Graffiti on a Train, Stereophonics niemożliwe. Dziś na 10. I jeszcze się odwołam szybko do listu pana Piotra, który napisał nieco później, bo list dotyczy właściwie początku naszego spotkania i poczekalni, a mowa o utworze Susan Vega. We mnie ten utwór nie wzbudza euforii. I jakbym słyszał Vega w tym samym utworze sprzed lat. Trochę ma pan rację, panie Piotrze, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w przypadku niektórych artystów, a przynajmniej ja tak mam, czekam właśnie, by to były takie utwory, które od razu przywołują właśnie takie skojarzenia, że już kiedyś to słyszałem. No ale na Pearl Jam to chyba wspólnie się wybieramy. Dziś na 9. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. The slightest bit alive and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. I pull you close, so much to lose, knowing that nothing lasts forever. I didn't care before you were here. I danced in laughter with the ever after. But all things change, let this remain. Hear the sirens. Won't Sirens, Pearl Jam, 3 do góry dziś na 9. Za tydzień, jeśli będziemy mieli przyjemność wspólnego spotkania w LP Trójce przed południem, będę namawiał tych wszystkich z Państwa, którzy lubią czasem coś wywrócić do góry nogami, abyśmy wywrócili do góry nogami może nie całą listę, ale na pewno pierwszą dziesiątkę. Może się uda, proszę się odpowiednio nastroić na za tydzień, na spotkanie między 9.05, czy tam 9.07, a 12. No i zobaczymy, co się da zrobić. Honzia, Mario i Anatema też nas słuchają na Jurze, jak napisali, po popołudniowym wspinaniu w Rzędkach. Każdy spinacz wie, gdzie to jest. Pearl Jam na 8. Umawiamy się, że spotykamy się na Pearl Jam Getaway. Dziś o jedną pozycję w dół po 9 tygodniach na 8. Wracamy do tych napisów na drzwiach sklepowych. Na przykład pani Jola napisała: w Teleekspresie widziałem, jak pokazywali zdjęcie z takim oto napisem na sklepie. Kurasanty, świeże, sztuka 2,30. Ed Sheeran na 7. This is to end in fire, then we shall burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountain. inside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. Blood in the breeze, and I hope that you remember me. Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confining mountains, got too close to the flame, calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember me. And if the night I See Fire. Ed Sheeran, 3 do góry, 13 tygodni w zestawieniu z 10 na 7. Ładne nagranie i kto wie, być może po tym naszym spotkaniu w LP Trójce w przyszłym tygodniu to będzie nasz nowy numer 1. Zobaczymy, wszystko będzie jak zwykle zależało od Państwa. W każdym razie na przykład panu Jackowi bardzo spodobał się pomysł wywrócenia 10 do góry nogami. Ale czy to się uda, zobaczymy. No za tydzień między 9, 10 mniej więcej, a 12 podejmiemy taką próbę. Mówiłem, że Państwo tworzą atmosferę. Pani Basia napisała, że siedzi przy kominku i słucha listy trójki w wiejskim domu na Kaszubach. Moi chłopcy, Wojtek i syn Maciej jeszcze pracują. Układają drewno do drewutni. Zimno, ale lista włączona. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. 12 tygodni w zestawie, dziś tak jak przed tygodniem na 6. You live your life, you go day by day, like nothing can go wrong. These cards are made, they're changing the game. You learn to play it hard. And I Oh. Whole World is Watching. Within Temptation i Piotr Ogucki. Dziś na szóstym, tak jak przed tygodniem. Leży ta płyta u mnie i jeszcze wstyd się przyznać, nie przesłuchałem całej. Może ktoś z Państwa szybko zrecenzuje tę ostatnią pozycję zespołu Within Temptation z udziałem Piotra Roguckiego. Co pan powie na Udytka z Kurczaka, Olek z Basztowej w Krakowie? No, też bardzo dobre. Pięć utworów przed nami, 1679 notowanie. Jeszcze miałem zacytować jeden list, bo to jest list pana Pawła, który napisał: właśnie wziąłem się za głosowanie i za wywracanie przyszłotygodniowego notowania. Pozdrowienia. To życzę powodzenia. Jestem bardzo ciekaw, co to się będzie działo za tydzień na liście i jaką listę przedstawi za tydzień Marek Niedźwiecki. No bo z kolejności tak wychodzi, że za tydzień LP Trójka to moje spotkanie z państwem, a lista przebojów to Marek. Pięć utworów. 4:30. Dawid Podsiadło. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Karta 30, Dawid Podsiadło, dziś o jedną pozycję w dół, po 9 tygodniach ląduje na miejscu 5, 1679 notowanie. No i jeszcze jaka atmosfera u państwa, u pani Moniki w Łodzi, atmosfera gorąca, bo trwają przygotowania do 40 urodzin przyjaciela i organizują tam w Łodzi niespodziankę w stylu lat 70, więc ostatnie przygotowania. Właśnie szukam butów do przebrania za Elvisa. O, świetny pomysł. Czy nosił czerwone na obcasie? Ja widziałem koncert, kiedy nosił białe na obcasie. Ale pani Moniko, może pani poszuka jeszcze gdzie indziej. Była taka dziewczyna z gitarą basową w latach 70. Nazywała się Suzy Quatro i może tym tropem? Nie wiem, nie chcę niczego sugerować. Na czwartym, znowu do góry po 19 tygodniach, ale to jest świetny utwór, naprawdę. U2, Ordinary Love. Atmosfera nareszcie weekendowa. Uwielbiam ją tu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Trójki. El Costa napisał. No, tak. Tylko, że my mamy taki chytry plan ze słuchaczami, że za tydzień wywrócimy pierwszą dziesiątkę do góry nogami. Co będzie? Zobaczymy. Ordinary Love, U2. Dziś o jedną pozycję w górę na miejsce czwarte. I jeszcze pan Czarek napisał, że pan redaktor to chyba nie lubi Kultu. Skąd takie przypuszczenie? Kult prosto na trzecim. We'll be right back. jesteście wnuki. Nienawidzę was z obu stron. Gdzie syny, za wasze występki, za wasze winy jestem Kazi, co po ulicach łazi. I nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zaciel. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Wypadło mi oko z głowy, a nie stać mnie na oko nowe. Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia. Stoję przed klawiszem do zdjęcia. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Nagrywam w studio u Adasia Elektry. Czy muzyka ma moc? Tego nie wiem wcale. Tępi mądrale. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki sam nie padnę. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, obie wasze polski. Idę prosto, nie zbaczam ni w lewo, ni w prawo. Idę prosto, to już dawno nie jest zabawą. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Dwadzieścia jeden tygodni w zestawieniu, dziś na trzecim Kult Prosto, list pana Grzegorza. Co to za czasy, że już po 30 tygodniach słuchacz nie wytrzymuje utworu na liście? Nie tak dawno przecież mieliśmy kawałki po 50-60 tygodni. Ech, a co do graffiti, niech wraca na miejsce pierwsze, najpiękniejszy kawałek ostatnich lat. Jeden z najpiękniejszych, za tydzień działamy. Dziękuję bardzo. 1679 notowanie. Aha, jeszcze jeden list, który muszę zacytować, bo to jest kolejny. A wcześniej go nie zauważyłem. Pan redaktor nie lubi gazpacza. To już udowodnione po tylu mailach. Wrocław, jutro o 20:00, panie Waldku z Iławy. Bardzo dziękuję. Listów jest tak dużo, że niektóre nam umykają. A przy okazji to listy także po 22:00. Czekam. piotr.baron@polskieradio.pl. We wszystkich sprawach takich około listowych albo około muzycznych, także gitarowych. Bo siedzę jak zwykle przy nocnej lampce. No to jesteśmy na miejscu drugim. Beksza! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksza! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksza! Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko k***. dosyć wspomnień. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Beksa, Artur Rojek, dziś o jedną pozycję w dół, czyli z pierwszego na drugie po sześciu tygodniach w 1679 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. No i jak było na 10. Graffiti on the Train Stereophonics, Siren Spell Jam, 3 do góry na 9. O jedną pozycję w dół po 9 tygodniach na 8. Getaway Pearl Jam, Icy Fire Ed Sheeran, 3 do góry na 7. Na 6. jest Piotr Rogucki i zespół Within Temptation, Whole World is Watching. Tak było zresztą przed tygodniem i 12 tygodni w zestawieniu. No i pierwsza piątka, Dawid Podsiadło, 4:30 na 5. Na 4. Ordinary Love, U2. Prosto Kult na 3. i na 2. Beksa, Artur Rojek. Przypominam Państwu, że czekamy na Państwa głosy. Już jest nowy zestaw do głosowania. Głosy ze strony internetowej. Głosujemy przez cały tydzień. Oczywiście najwięcej głosów dochodzi w piątek w programie LP Trójka. No a za tydzień LP Trójka i nasze spotkanie spróbujemy tak pomieszać, żeby pierwsza dziesiątka troszkę nam się poodwracała. Czy to się uda? Wszystko zależy oczywiście od Państwa. Za dziś dziękujemy. Listę zrealizował Michał Jakubik. Przy telefonach dyżur Helen i Kuba i przy mikrofonie redaktorek piotr.baron@polskieradio.pl. Proszę jeszcze pisać wieczorem, to być może sobie porozmawiamy. Teraz wszystko jest jasne. Z drugiego na pierwsze po 4 tygodniach Lux Torpeda. Mam bałagan, mam bałagan, powiem sobie, to mi przeszkadza.